صحبت دو سور جمعہ نموس کی سور سب سرا اغداوے چمل کی صورت کی بیان دو ترغیب و جہاد تنوپتی صورت کی بیان دے دو انفاق پلار اللہ کی یار کل چمل کی صورت کے حال موسیٰ علیہ السلام ذکر قدس پل قوم سرا نوپتی صورت کے حال دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی دخل قوم سرا درم منصبت آغازے چپمو کی صورت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیر ورکڑو برادود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نوپتی صورت کی دو میت کی بیان دا بے سد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یا پمل کی صورت کے حال دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم سرا نوپتی صورت کے بیان دا حال دا قوم دا گئے انزم شپگم اوم ایت کے بیان دا حال دا قوم دا گئے یا مل کی صورت کے اللہ بیان کو تائید داغ خلق چاہی دا اللہ پتیم بانج غیرت کو فائیت من الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین او پتی صورت کی بیان دے دا آگی چا اللہ احسان کرے پتی امت باندی چا خپل پیغمبر والا لے گلے رے کتاب والا کرے رے نو امت دو آغا بغالب گردی پتول امتو رو باندی لکہ سرم بیچے آغا وقت دا آغا حوالین خبرا آغا غالب گردی دلی دا نو دا شانی دی امت خبرا آغا بغالب گردی باقی بیان ای اللہ لارس سی باس مانو گواس دیج پر مگا کی آل مالکی چی بادشاہ رے پال دے گورور دے حکمت وارا رے هو الذي لا اله الا هو ذكر عليه فما كوالا وبين لتون برهم القرى مراتنا ما كوا في الامين فما كوالا وبين فاميان في رسولا پیغمبر منهم تجي مسرعين اچھ دولی پر ایوان جائے اتنا رضی اللہ او پاکر یہی خلاف دلانا او کور پر جائیتا دی کتاب ہوگا سنتو و این کانو اگر تب دلوان دے لینا خامخا پر گمرہ اختار کی و آخرین او نور دا پارم پیغمبر دے صرف دا مکی والا او دا پارن دے و آخرین مطلب دا صرف امین و آخرین هو اللہ باسا فل امین و آخرین یعنی دے پدا مکی والا او کم لے گلے دے پدی نور کم لے گلے دے او پا نور کی من ہم دینا لما یلحقو بہم چنگی ملاوشی اگرد دیسرا انہی رسط ورا راوان دی رسط پیدا کی گی او دا اللہ دورا ور حکمت والا لے دادا محبان جا اللہ ورکے اللہ دا چاہتے جو خوش اللہ خوند محبان ہی لے دے نتا اللہ کسانو خمل التورات چی زموارو گلگو لے شلد التورات مطلب دا جو تورات رسول اب مقرر پڑے شو کہ موار گردولے گردولے شل تورات ثم لم يحملوها او بیا ہے ثم لم يحملوها دے عملو نک پڑے تورات باندی یعنی دا تورات داری پرچار ان کو کم سر الحمار پشانت دستار دے چبار کری کتابونا بد دے صفت دا قوم آگسانو مثال دا قوم آگسانو چارو گے نسبت اللہ ہدایت کے کم ظالمان تو آیا یا ایھا الذین ھادو اے یہودو ان وانتم فکر گمان کو اکاسو انکم چیتی نمتاسو دوستان دا اللہ ایتی واد خلقنا اتاسو بجنت تزئی نپستا مناو کئی مرد کر اکاسو رسکنی او ولا یتمنونہو ابدا او تمنان کئی لی مرد چھری جما پر سودا گنا کار عمل چوان دلے گلے لا سن رہی اللہ کو لے پتہ نہیں مان وان دی ہوا یا یقین ان مر گھا گا جس سے سیتا سودا وینا بس یقین ان دا مر ملا وی دی گے تا او سارا دیو ول مخوی ملا وی دی بدل سارا ہاں ثم تردونا جا واپس بدلے سیتا سو وزاد تا بخطو بخکار واندی کو خبرداری بدر کی اللہ تاسو تا فارت واندی کی وی تاسو جتاو سامل کو ایمو میانو ہر کلچ وازو تیشی بامو ایلشی نسولات المدلہ یوم الجمعاتی من بباناسی یعنی فورت جمعی کیا نپستاسو کوشش گئی ملا ذکر اللہ ذکر دا اللہ لخطبی لوزر البائع او فریج گئی سودا گری سودا گری اغا فریج گئی دا وزر البائع کی وئی نشار رضیلا چدا گئی عام بغچو کاروبار اد دنیا گزران ناغا دا تجارتو خرسول رسکلو ذالکم خیر لکم دا ورستاس پارا ہے تجرتاس پوئی گئی بسر کرا کی پورا کرے شموز نفس پارشی فضل کا کی او طلب گئی من فضل اللہ دنہ حرمانی اللہ نا اندہ حلال رکھ طلب کیوں گئی تو مطلب دا چتا سولا مال گٹلو بسیتلل دا مباہو کر دے دل دا نچوز بخام خاضی او چرکس دس دیر سکار بکے چپجے تمل راشی نا دا دا سے دے لکہ سورہ مائدی کی گرا گلی وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَسْتْوَادُوا فَسْتْوَادُوا دا ملل چون سکار عباحت دے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا او یاد وی اللہ دے رضا پارا دے جتا سو کامیان شے آر کل چوبی ہے تجارت اولا ہوان یا اس اب سے ان فضیلے خریدی دے یا تاوپری جیتا قائم اولاد اگر وہی مولا دے رو دے ترکی کلی جتیر کو چاولے یا دینا خبال فالان لے بس دل تنا خبال فالان لے او دار کسی مشہوری وہی کسی پکارو نہیں ہو پوچھے جماعت نہ پرانی سنو پر بل جماعت والا ہوگا نے خر سکو ناگی نے پرانی سنو پر بل ناخیری بیا را جماعت درارا نکاہی سے گھٹا کلا پائی کی بیا گھٹا کلا ندل اشان والے لی یرا ترکی نہ ہو چھتا بیا لانوی اللہ وی و ترکو کا قائما ترکی جب قائمی دینا وجہ سنوی تجارت نا واللہ خیر والی.